ความหลงคืออะไรอะไรคือความหลงในทางพระพุทธศาสนาความหลงนี้มาจากคำว่าโมหะอวิชชาคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่นเห็นสีเขียวเป็นสีแดงเห็นสีแดงเป็นสีเขียวอย่างนี้เรียกว่าหลงเพราะว่าถ้าไปเห็นสีเขียวเป็นสีแดงสีแดงเป็นสีเขียวเวลาที่มาขับรถมาที่สี่แยกไฟแดงอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไฟแดงเป็นสีเขียวก็จะไม่จอดก็จะวิ่งต่อไปส่วนรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่งก็เห็นสีเขียวเขาก็วิ่งมาเขาก็ไม่จอดเมื่อเราไปเห็นสีแดงเป็นสีเขียวเราก็ไม่จอดก็วิ่งต่อไปก็จะต้องไปชนกับรถคันอื่นเพราะว่าเราสายตาของเราไม่ดีใจของเราก็เป็นเหมือนสายตาที่เห็นผิดชอบเห็นจากความเป็นจริงเห็นไม่เห็นตรงกับความเป็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าผู้ที่มีความหลงจะเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเมื่อไปเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขก็จะเดินเข้าหาเหมือนกับคนที่เห็นยาพิษคิดว่าเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้เวลารับประทานแทนที่จะหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตายไปเพราะไปกินยาพิษนั่นเองเพราะไปเห็นว่ายาพิษเป็นยาแก้ไข้แก้ปวดยารักษาโรคภัยไข้เจ็บสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขส่วนสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานี้กลับไปเห็นว่าเป็นสุขกันเมื่อเห็นว่าเป็นสุขเราก็ไปเอามากันเอามาเพื่อที่จะได้ให้ความสุขกับเราแต่แทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขากลับมาให้ความทุกข์กับเราเช่นเราเห็นว่าลาภยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นความสุขกันเราจึงไปหาลาภไปหายศไปหาสรรเสริญและไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมาเสพกันแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับลาภยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราคิดว่าเป็นความสุขเพราะอะไรสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นกลับไม่ได้เป็นความสุขก็เพราะว่าเราไปเห็นเขาว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความจริงเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาเป็นของชั่วคราวเขามีมาแล้วก็มีไปมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ที่เราไปแสวงหากันมาเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็จากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดแต่ใจของพวกเรานี้กลับไปเห็นว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราเพราะจะเป็นเครื่องมือที่เราจะได้ใช้ในการหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราต้องมีร่างกายก่อนเราถึงจะสามารถไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่เรามองไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนและก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนั่นเองไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งสิ่งที่เราได้มาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่ก็เป็นความหลงที่เรามองไม่เห็นกันอันที่สองและที่สามคือมองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามองไม่เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเขาเป็นของเราได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งช้าบ้างเร็วบ้างเขาก็ต้องจากเราไปนี่คือเรื่องของความหลงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งปวงยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่สามารถมองเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าเขาเป็นของชั่วคราวของไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของที่มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะว่าจะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปแต่มีอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพบไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธเจ้านี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรายังติดกันอยู่เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็ทรงค้นพบว่ามีสิ่งเดียวที่เราที่เป็นของเราที่ให้ความสุขกับเราและจะอยู่กับเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสูญหายไปจากเราสิ่งนั้นก็คือความสงบของใจนี่คือความเห็นของพระพุทธเจ้ากับความเห็นของสัตว์โลกอย่างพวกเราเห็นตรงกันข้ามกันเราจึงมีความเห็นสองแบบ ที่เรียกว่าความเห็นชอบกับความเห็นมิชอบความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิความเห็นมิชอบก็คือมิจฉาทิฏฐินี่เองสัตว์โลกทั้งหลายที่มาเกิดกันในโลกนี้มาเกิดด้วยมิจฉาทิฏฐิคือโมหะความหลงโมหะความหลงนี่แหละเป็นตัวที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเราไปหลงคิดว่าการมีร่างกายการได้เกิดนี้จะมีความสุขกันเพราะเมื่อเรามีร่างกายแล้วเมื่อเราได้เกิดแล้วเราก็จะได้หาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแต่พอเราหามาได้แล้วไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราหามาได้ก็มีอันเป็นไปมีวันที่จะต้องพัดพรากจากเราไปมีวันเสื่อมลงไปมีวันหมดไปเวลาเสื่อมไปเวลาหมดไปเวลาจากเราไปความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะเรายังไม่อยากให้เขาจากไปเรายังอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปนี่คือความทุกข์ของพวกเราความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนเลยไปหลงคิดว่าความสุขที่แท้จริงอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆพวกเราก็เลยมาหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแต่แทนที่จะได้ความสุขเรากลับได้ความทุกข์เพราะว่าความสุขที่เราได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปพอหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เพราะความอยากให้ความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นคงอยู่ต่อไปแต่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เขาเป็นอนิจจาเป็นอนิจจังเขาเป็นของชั่วคราวเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายที่เราได้มานี้ในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปพอร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้โดยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะหมดจากการเป็นสิทธิของเราเวลาเราตายไปนี้เราไม่สามารถเอาลาภยศสรรเสริญเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเอาบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปกับเราได้เลยเราไปเพียงลำพังผู้ที่ไปนี้ก็คือใจใจที่ยังไม่ได้ค้นพบความจริงยังไม่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจเมื่อยังไม่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจก็จะไปกับความหลงต่อไปความหลงก็จะพาให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาความสุขใหม่ก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดแล้วก็มาหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆไปนี่คือวงจรของผู้ที่มีความหลงครอบงำจิตใจมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะต้องหมุนเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตาย ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ความเห็นชอบคนที่จะมีความเห็นชอบได้โดยตนเองนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งมีสักคนหนึ่งนอกนั้นแล้วไม่มีใครจะสามารถมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบขึ้นมาได้ด้วยตนเองคนที่มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่แหละที่เมื่อก่อนนี้ก็ถูกความหลงความเห็นผิดเป็นชอบโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจที่หลอกให้พระองค์ต้องไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นหลายล้านหลายแสนล้านชาติแล้วและยังจะต้องหาต่อไปถ้าไม่ได้ค้นพบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นของไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงและได้ทรงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเองอยู่ที่ความสงบของใจบุคคลเหล่านี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้พ้นพบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบพระองค์ก็อยู่ภายใต้อำนาจของโมหะอวิชชาความหลงความเห็นผิดเป็นชอบพระองค์ก็ทรงหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทรงมีพระมเหสีแต่งงานมีลูกทรงมีปราสาทสามฤดูไว้สำหรับให้มาสนอมต่อความต้องการของใจแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงได้เสด็จออกไปนอกกำแพงและทรงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชจึงทำให้เกิดมีประเด็นที่ทำให้พระองค์จะต้องคิดขึ้นมาว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วถึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วเมื่อต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วความสุขต่างๆที่หาได้นี้มันก็ไม่ได้เป็นความสุขเสียแล้วเพราะว่าเวลาแก่ก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปก็ไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญได้พระองค์ก็เลยทรงเห็นว่าความสุขที่ทรงได้ทรงมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์ที่มากกว่าเป็นความทุกข์ในคราบของความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นความทุกข์พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่สักวันหนึ่งเราก็ต้องทุกข์กันอย่างแน่นอนและก็ทุกข์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองแต่ในที่สุดก็จะต้องทุกข์และก็จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขไปทั้งหมดเหลืออยู่ให้กับเราก็คือความทุกข์ระทมใจเท่านั้นเองพระองค์ก็ทรงพิจารณาและก็ทรงเห็นนักบวชก็เลยทรงทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่แสวงหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ลาภยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับตนนักบวชเหล่านี้เขาถึงสละความสุขทางร่างกายไปหมดสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปหาความสุขของใจที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ใจสงบพวกนักบวชทั้งหลายเขาก็เลยออกจากเรือนออกจากบ้านเมืองกันเพื่อไปอยู่ ในป่าในเขาไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะว่าสถานที่ในบ้านในเมืองนี้เป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์ต่างๆกระทึกคึกโครมมีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆที่คอยยั่วยวนกวนใจคอยล่อให้ใจติดอยู่เสพอยู่กับความสุขที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวถ้าต้องการที่จะพบกับความสุขในรูปแบบใหม่คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจผู้ปฏิบัติผู้แสวงหาความสุขแบบนี้จึงจำเป็นที่จะต้องทิ้งความสุขในรูปแบบเก่าไปให้หมดคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากการมีลาภยศสรรเสริญแล้วก็ไปปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังในสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาพระพุทธเจ้าก็ส่งสละราชสมบัติแล้วก็ส่งมุ่งไปปฏิบัติไปแสวงหาความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงคือความสงบของใจในป่าในเขาโดยการไปศึกษากับผู้รู้ผู้ที่รู้จักวิธีสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแต่ในยุคนั้นไม่มีใครรู้วิธีสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้อย่างถาวรรู้แต่วิธีที่สร้างได้ชั่วคราวคือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเพื่อทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิในยุคนั้นมีผู้รู้มีความสามารถในระดับนั้นเท่านั้นคือสามารถทำใจให้สงบเป็นครั้งครั้งเป็นครั้งเป็นคราวเป็นพักพักแต่ไม่สามารถทำให้ใจสงบไปตลอดเวลาพระองค์ก็เลยยังไม่ได้พบสิ่งที่พระองค์ปรารถนาคือความสุขที่ถาวรความสุขที่จะเป็นของพระองค์ตลอดเวลาเป็นความสุขที่จะไม่เสื่อมไปจากพระทัยของพระองค์พระองค์เลยต้องพยายามค้นคว้าหาวิธีสร้างความสุขที่ถาวรขึ้นมาจนในที่สุดก็ทรงค้นพบวิธีทรงค้นพบว่าความสุขที่ถาวรนั้นเกิดได้ต่อเมื่อทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเพราะว่าความอยากต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่มาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิเวลาใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบเวลานั้นใจมีความสุขอย่างมากแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาไปคิดถึงร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามีความอยากไม่ให้ร่างกายนั้นแก่ไม่อยากให้ร่างกายนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายไปหลังจากที่พระองค์ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบก็เลยเห็นว่าความสุขที่ได้จากสมาธินั้นหมดไปเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมาปล่อยให้ความอยากมาเหยียบย่ำทำลายนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อทรงเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบพระองค์ก็เลยทรงหาวิธีเลิกความอยากต่างๆก็ทรงค้นพบความจริงว่าความสุขต่างๆที่หาได้ด้วยความอยากนี้เป็นความสุขปลอม เพราะเป็นความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวเดียวเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นของชั่วไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเช่นเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวกันก็ได้ความสุขในขณะที่ไปเที่ยวกันพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดก็ทำให้อยากจะต้องออกไปหาความสุขใหม่อีกรอบหนึ่งในคืนนี้เป็นต้นทรงพิจารณาเห็นว่าความสุขเหล่านี้ที่ทำตามความอยากนั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงแทนที่จะเป็นความสุขกับเป็นความทุกข์เพราะเวลาอยากได้ความสุขแบบนี้แล้วไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นวันนี้คืนนี้อยากจะออกไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินอย่างนี้ออกไปไม่ได้หรือไม่สบายไปไม่ได้ความสุขที่จะได้รับก็หายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เพราะว่าไม่ได้ไปหาความสุขตามที่ต้องการจะหานั่นเองนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าความอยากต่างๆนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าจะไม่สามารถตอบสนองความอยากไปได้ตลอดนั่นเองจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้เช่นอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะไม่ได้มาก็ได้หรือไม่มีความสามารถที่จะไปเอามาก็ได้หรือได้มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้อยู่กับตนไปได้ตลอดได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพรากจากกันไปพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถเลิกความอยากต่างๆได้พอเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบทรงค้นพบอนิจจังทุกขังอนัตตาทรงค้นพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจเองไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แม้เขาจะไม่เที่ยงแม้จะไม่ใช่เป็นของเราเขาจะไม่ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่ไปหลงคิดว่าเขาเที่ยงเขาเป็นของเราเช่นของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ค่อยทุกข์กับเท่าไหร่เช่นลูกของคนอื่นสามีภรรยาของคนอื่นสมบัติข้าวของเงินทองของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์หรอกเวลาที่เราเห็นเขาสูญเสียกันไปเวลาเราเห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปหลงคิดว่าเป็นของเราเราไม่มีความอยากให้เป็นของเราหรืออยากให้อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองความทุกข์เกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานั้นเป็นของเราไปตลอดถ้าเราไม่มีความอยากแบบนี้แล้วต่อให้เรามีอะไรมากน้อยเพียงไรเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เรามีเลยถ้าเราไม่ยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราไม่มีความอยากให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความอยากให้ร่างกายนี้เป็นของเราไปตลอดไม่มีวันพัดพรากจากเราไปถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราจะไม่มีความทุกข์เลยเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราได้มาไว้เป็นตัวเราของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับได้รถยนต์คันหนึ่งมาใช้เท่านั้นเองไม่ช้าก็เร็วรถยนต์ที่เราได้มามันก็ต้องเก่าแล้วก็ต้องเสียแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องพังไป ร่างกายก็เช่นนั้นได้ร่างกายมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราไปมีความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่อยากตายเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเจ็บทั้งที่ความจริงเราไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายกันใจของเรานี่ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายแต่ความหลงหลอกให้ใจไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็เลยไปคิดว่าเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็จะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายอันนี้ความหลงที่หลอกให้พวกเราทุกข์กันเพราะเมื่อเราไปหลงคิดว่าอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราก็จะมีความอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเขาไม่เที่ยงเราก็จะไม่เกิดความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่มีความอยากความทุกข์ในใจของพวกเราก็จะไม่มีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจของพระองค์นั้นมีแต่ความสุขตลอดเวลาก็ทรงค้นพบสัมมาทิฏฐินี้เองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจเพียงอย่างเดียวของต่างๆนอกจากนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาความอยากนั้นก็จะมาทำลายความสงบของใจทันทีใจผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะต้องกำจัดความอยากทันทีเวลาเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เวลาเกิดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะกำจัดมันทันทีเพราะถ้าปล่อยให้มันงอกงามออกไปมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจไปโดยใช่เหตุแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ยังจะต้องเป็นอนิจจังเหมือนเดิมจะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมเหมือนเดิมมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเหมือนเดิมมีการเกิดมีการดับเหมือนเดิมมีการมามีการไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่เดือดร้อนก็คือใจถ้ามีความหลงไปทำให้เกิดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่หมดไปให้เป็นของเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะถูกโมหะความหลงครอบงำจิตใจมองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวะธรรมทั้งหลายมองไม่เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปควบคุมบังคับหรือไปห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบจึงทำให้พระองค์นั้นไม่ต้องมีความทุกข์กับอะไรในโลกอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์กับการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญไม่ต้องทุกข์กับความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ต้องทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าถ้ามีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีและไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ไปห้ามให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่อย่างใดร่างกายก็ยังต้องแก่เจ็บตายไปอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญก็ต้องเสื่อมไปอย่างนั้นตามสภาพของเขาไม่มีใครที่จะมาห้ามมายับยั้งเขาได้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะเสื่อมเขาก็ต้องเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ใจของผู้ที่เข้าใจหลักความจริงแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้ว กำจัดมิจฉาทิฏฐิความหลงความเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียพัดพรากจากของที่เป็นของเราเพราะจะรู้ว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเองจะต้องมีวันหนึ่งที่ของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้จะไม่อยู่กับเราอีกต่อไปแต่ใจของเรานี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าใจของเรามีความสงบเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบเป็นที่ตั้งนี้เราจะต้องไหลไปตามความอยากทันทีเพราะเราคิดว่าการได้ทำตามความอยากจะทำให้เรามีความสุขแต่เรามองไม่เห็นว่าเวลาความสุขที่เราได้จากความอยากนั้นมันจางหายไปอะไรจะมาแทนที่ตรงนั้นมองไม่เห็นมองไม่ไกลพอมองเพียงใกล้ๆว่าเวลาอยากได้อะไรขอให้ได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวๆแล้วพอมันหมดไปก็เกิดความอยากที่จะหาใหม่แล้วเวลาที่หาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาหาได้มาแล้วเราต้องสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่เพราะเรามองไม่เห็นอนิจจังกันเรามองไม่เห็นอนัตตากันเราจึงไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราด้วยความอยากให้ของที่เป็นอนิจจังให้เขาเป็นนิจจังคือของที่ไม่เที่ยงให้เขาเที่ยงของที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราให้ได้พอเรามีความคิดแบบนี้เราก็เลยสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานี่คือเรื่องของโมหะความหลงที่ไม่มีใครที่จะแก้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอมีพระพุทธเจ้ามาแก้ความหลงของพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะมาแก้ความหลงของสัตว์โลกทั้งหลายได้อย่างง่ายดายใครที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามได้ใจของเขาก็จะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ความเห็นชอบขึ้นมาได้ปัญญาขึ้นมาที่จะเอามาทำลายความหลงที่หลอกให้ใจนั้นไปสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจขึ้นมาพอมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีธรรมะแล้วความมืดบอดความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนไม่มีวันหมดสิ้นพอหยุดความอยากได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนนี้แล้วก็มีวันสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงในขณะที่ใช้ปัญญาหยุดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจได้บุคคลเหล่านั้นก็เลยได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้พบกับความสุขที่ถาวรที่มีอยู่ในใจความสุขที่ถาวรนี้เราเรียกว่านิพพานพระนิพพานนี้ไม่ใช่สถานที่ไม่มีสถานที่ไหนอยู่ที่ไหนถ้าใจทุกข์มันก็ทุกข์ทุกแห่งจะอยู่ในวังอยู่ในกระต๊อบอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ที่ไหนถ้าใจทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนเดิมมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่ถ้าใจสุขแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนใจก็จะสุขเสมอไปความสุขความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นภาวะของใจนิพพานก็เป็นภาวะของใจนิพพานก็คือภาวะของใจที่มีความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีเสื่อมไม่มีหมดไปนอกนั้นเป็นความสุขที่มีวันเสื่อมเช่นความสุขที่ได้จากสมาธิอันนี้ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขชั่วขณะที่ใจรวมอยู่ในสมาธิแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอมาเกิดความอยากขึ้นมาความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะหายไปทันทีจึงไม่ได้เป็นนิพพานเพราะว่า ความสงบนั้นไม่ถาวรนั่นเองแต่ถ้าเป็นนิพพานนี้ความสงบนี้จะถาวรไม่ต้องอยู่ในสมาธิออกมาจากสมาธิก็จะยังสุขเหมือนเดิมเหมือนกับอยู่ในสมาธิเพราะไม่มีความอยากต่างๆเพราะว่าได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วจึงเรียกว่าความสงบนี้ว่าเป็นพระนิพพานเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมสุขแต่ถ้าเป็นความสงบของสมาธินี้เรายังไม่เรียกว่าเป็นนิพพานเพราะว่าตัวที่จะมาทำลายความสงบของใจนี้ยังมีหรือมียังมีอยู่ในใจก็คือโมหะมิจฉาทิฏฐิและตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองที่เป็นลูกน้องของโมหะอีกทีหนึ่งความหลงนี้เป็นเจ้านายเป็นตัวสั่งให้ตัณหาทำงานพอตัณหาความอยากทำงานมันก็ผลิตความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาแต่พอได้ปัญญาก็จะมาดับความหลงดับความเห็นผิดเป็นชอบจะสอนให้ใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความอยากต่างๆพอรู้ว่าถ้าทำตามความอยากก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุแล้วสิ่งต่างๆก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบสัจธรรมความจริงอันนี้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะไม่มีวันที่จะค้นพบได้ด้วยตัวของพวกเราเองเราก็จะถูกโมหะความหลงนี้ครอบงำจิตใจและหลอกให้เราไปหาความทุกข์กันโดยหลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะว่าจะหลอกให้เราไม่ให้เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งต่างๆที่เราไปหากันจะหลอกให้เรามองไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงว่าของทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเขาไม่ใช่เป็นตัวเราของเราพอทรงค้นพบแล้วพระองค์ก็ทรงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและได้พบกับพระนิพพานความสุขที่ถาวรแล้วก็ทรงนำเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังถูกความหลงครอบงำอยู่ให้ได้หลุดออกจากอิทธิพลของความหลงเพื่อที่จะได้ก้าวสู่ความสุขที่แท้จริงเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดจึงปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายด้วยอำนาจของพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และนำสิ่งที่ได้ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนี้ไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่ลูกเดียวไม่มีพระอาหารหันตสาวกเลยเพราะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรู้ความจริงมีสัมมาทิฏฐิเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีได้ด้วยตนเองนั่นเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนมาบอกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาบอกเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติกับใจของตนเองก็สามารถกำจัดความหลงให้หมดไปจากใจกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นลูกน้องของความหลงต่างๆความหลงให้หมดไปพอความหลงความอยากหมดไปความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างถาวรเรียกว่าพระนิพพานเรียกว่าการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกจึงนับประมาณไม่ได้ไม่มีใครจะมีพระคุณมากเท่ากับพระพุทธเจ้า แม้แต่พ่อแม่ที่เป็นผู้ให้บังให้ชีวิตกับพวกเราผู้บังเกิดเกล้าผู้มอบร่างกายสร้างร่างกายนี้ให้กับพวกเราพระคุณของท่านก็เทียบกับพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ถึงแม้ให้ร่างกายให้ร่างกายแก่เราให้เรามีชีวิตแต่ก็ให้เราไปหาความทุกข์กันเป็นเครื่องมือในการหาความทุกข์กันมีร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมือให้เราไปหาความทุกข์จากลาภยศสรรเสริญหาความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วก็หาความทุกข์จากร่างกายเองเพราะร่างกายที่พ่อแม่ของเราให้เรามามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปแต่พระคุณของพระพุทธเจ้านี้มีแต่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงและถาวรให้เราได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างบุญคุณของพ่อแม่และบุญทุนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เหมือนฟ้ากับดินเลยบุญคุณของพระพุทธเจ้าจึงเหนือกว่าบุญคุณของใครทั้งหมดในโลกนี้อันนี้ไม่ได้พูดว่าให้ไม่ให้เห็นบุญคุณของพ่อของแม่พ่อแม่ก็มีบุญคุณแต่เมื่อเปรียบเทียบกับบุญคุณของพระพุทธเจ้าแล้ววัดกันไม่ได้เลยเพราะประโยชน์ที่เราได้รับจากบุญคุณของพระพุทธเจ้านี้มันดีที่สุดเพราะว่ามันทำให้เราไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปมันทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่บุญคุณของพ่อแม่นี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้เราพบกับความสุขที่ถาวรได้แต่กลับเป็นการส่งเสริมให้เราหาความทุกข์ต่อไปเพราะพอมีร่างกายก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียพัดพากจากสิ่งต่างๆได้อะไรมาเวลาเขาเสื่อมไปหมดไปก็ต้องรอร้องห่มร้องไห้ร่างกายจึงเป็นเครื่องมือหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นเครื่องมือหาความสุขกันในสายตาของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นแต่ในสายตาของผู้ที่มีโมหะความหลงครอบงำอยู่จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยากจะมีร่างกายสวยๆงามๆเพื่อที่จะได้เอาไปใช้หาความสุขต่างๆกันหาลาภหายศหาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กันแต่มองไม่เห็นว่าร่างกายนี้จะให้ดีขนาดไหนสวยขนาดไหนงามขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดนี่คือเรื่องของโมหะความหลงที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถกำจัดให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์ได้แล้วก็ช่วยสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีความหลงนี้ครอบงำอยู่ได้กำจัดความหลงเหล่านั้นให้หมดไปจากใจของเขาได้ถ้าหากเขามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะพยายามปฏิบัติตามคำสอนไม่ว่าจะยากจะง่ายเพียงใดถ้าลองมีศรัทธาความเชื่อแล้วมีความเพียรแล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับนั้นจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นมาต่อไปอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนาได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจึงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนคือให้กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปถ้าปฏิบัติได้แล้วก็จะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่กับขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนขึ้นอยู่กับการที่มีศรัทธาและมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่นี้เท่านั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคารวะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนสูงอายุหรือคนยาววัยก็สามารถที่จะได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติไว้ครอบครองกันอย่างแน่นอน ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่ความศรัทธาว่ามีหรือไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสาวกทั้งหลายวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนที่จะคอยกำจัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจถ้ามีแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามที่บนศาลานี้ได้ผ่านไมโครโฟนถ้ายังไม่มีใครถามเดี๋ยวก็จะให้ทางพิธีกรเอาปัญหาทางบ้านมาถามก่อนอุ่นเครื่องก่อนเดี๋ยวคนเดินฟังแล้วเดี๋ยวจะได้เครื่องร้อน คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามกรณีคนไข้หัวใจหยุดเต้นต่อมาแพทย์ใช้เครื่องมือกระตุ้นหัวใจเต้นได้อีกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะคนไข้ยังไม่ตายจิตยังคงอยู่ในกายใช่ไหมครับ ถ้ายังฟื้นขึ้นมาได้ก็แสดงว่าจิตยังไม่ได้ทิ้งถ้าทิ้งแล้วก็กระตุ้นยังไงก็คงจะไม่กลับคืนขึ้นมาได้ แล้วถ้าเป็นคนที่ตายไปแล้วจิตออกจากกายไปก่อนหรือว่าก่อนหมดลมหายใจหรือว่าหลังจากหมดลมหายใจแล้วจิตถึงออกไปคะ อันนี้ต้องดูเอาเอง คำถามจากผู้ฝากถามสุนัขได้เสียชีวิตด้วยรถชนและด้วยความห่วงสุนัขมากเกรงจะไม่ได้กินอาหารพอรุ่งเช้าได้นำอาหารสุนัขมาใส่กระบะเวลาทุกข์ใจมากไม่ถูกรู้สึกทุกข์ใจมากไม่รู้ว่าที่ทำถูกต้องหรือเปล่าคะต้องแก้ไขอย่างไร คือสุนัขหรือคนเนี่ยมันมีสองส่วนด้วยกันคือมีส่วนร่างกายและส่วนจิตใจอาหารของจิตใจกับอาหารของร่างกายก็มีแต่ไม่เหมือนกันอาหารของร่างกายก็อาหารที่เรากินกันหรืออาหารที่เราให้สุนัขกินแต่ถ้าร่างกายตายไปร่างกายมันก็ไม่ต้องกินแล้วเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นแต่ใจนี่ยังต้องกินต่อใจก็กินบุญที่ได้ทำไว้หรือบาปที่ได้ทำไว้พอออกจากร่างกายไปก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบาปที่ทำไว้นั่นแหละเป็นอาหารต่อไป คำถามจากผู้ฝากถามครอบครัวดิฉันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ภายในรั้วบ้านเดียวกันแยกเป็นหลังๆมีทั้งปู่ย่าลุงป้าน้าอาลูกๆหลานๆต่อมาป้าของดิฉันซึ่งเป็นโสดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนไม่ทันได้สั่งเสียอะไรหลังจากเผาศพแล้วก็ทำความสะอาดบ้านพบว่าในบ้านป้ามีทั้งกุมารทองลักยมและอื่นๆอีกมากมายสอบถามดูตอนป้ายังอยู่ต้องทำอาหารถวายและทำกลวยดอกไม้บูชาทุกวันและดิฉันและพวกหลานๆไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่มีคนในบ้านนับถือหรือสืบทอดอะไรรวมทั้งป้าก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครด้วย พอต่อมาเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆมีเสียงเด็กหรือเสียงโวยวายบางทีก็ไปดึงแขนขาคนภายในบ้านแต่ดิฉันยังไม่เคยเจอแต่ไม่กล้าลบหลู่ขอกราบเรียนถามว่าเหตุการณ์ที่เล่ามามีจริงหรือไม่ดิฉันไม่เคยเจอแต่คนอื่นๆก็เจอบ้างหรือเป็นการคิดไปเองคะ คือมันก็จริงกับคนที่ได้เจอนั่นแหละแต่คนที่ไม่เจอก็มันก็ไม่จริงงั้นถ้าเราไม่เจอเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันถ้าเราเจอก็ให้รู้ให้หัดใช้ธรรมะมาเป็นวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเราสามารถใช้ธรรมะปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอได้เช่นเวลาเจอผีหรือเจออะไรก็ให้สวดพุทโธไปบริกรรมพุทโธไปใจเราสงบแล้วความกลัวผีมันก็จะหายไปผีก็ทำอะไรเราไม่ได้ฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนซึ่งอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างคือบางทีก็เป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาเองของใจเองคนเราเวลาไปมีเหตุการณ์อะไรแล้วมักจะปรุงแต่งไปตามเหตุการณ์นั้นพอมีคนตายในบ้านนั้นก็ปรุงแต่งแล้วว่าต้องมีดวงวิญญาณของคนตายวนเวียนอยู่ตรงนี้พอตุ๊กแกมันล่องขึ้นมาทีก็คิดว่าคนตายมาเยี่ยมแล้วมาหาแล้วมันก็คิดไปตามความรู้สึกนึกคิดไปเท่านั้นเองผู้ตามความจริงแล้วดวงวิญญาณของผู้ตายนี่ส่วนใหญ่เขาก็ไปตามบุญตามบาปของเขาแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะมาเล่นจ้าเอ๋กับเราให้เสียเวลาเปล่าส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราปรุงแต่งไปเองคนในบ้านจึงบางคนเจอบางคนไม่เจอคนที่เจอก็เพราะชอบคิดมากคิดมากก็เลยเจอคนที่ไม่คิดมากก็ไม่เจอเหมือนบนเขาเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมบางคนก็เจอนู่นเจอนี่บางคนก็ไม่เจออะไรคนที่ใจสงบไม่คิดอะไรนี้มากจะไม่ค่อยเจออะไรแต่คนที่คิดมากเนี่ยเดี๋ยวอะไรมามันก็คิดไปเองพอได้เสียงลมพัดก็คิดไปแล้วว่ามาแล้วเสียงอะไรหน่อยมาก็คิดไปแล้วมาแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลมากกว่าเราไม่ต้องไปกังวลถ้าเราไม่มีก็ดีถ้าเราไปเจอก็ให้ใช้ธรรมะของพุทธเจ้าในปฏิบัติไปพยายามรักษาใจของเราให้นิ่งให้สงบอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรามาปรากฏให้เรารับรู้ให้กลับมาที่ความสงบของใจแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่มี แล้วดิฉันและพวกหลานๆควรจะทำอย่างไรกับของเหล่านั้นคะจะเอาไปทิ้งก็ไม่กล้ากลัวปัญหาตามมา ก็ไว้ที่เดิมก็แล้วกัน ดิฉันต้องมาฝากพระอาจารย์ได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกของดีไม่เอามาให้เอาแต่ของไม่ดีมาให้วัดนี่มีกองขยะของพวกนี้เต็มไปหมด คำถามจากผู้ฝากถามทำอย่างไรเราจะสามารถลืมอดีตที่เจ็บปวดได้คะ ก็อย่าไปคิดถึงมันเลยพุทโธพุทโธไว้ทุกครั้งเวลาคิดถึงอดีตก็พยายามหยุดมันด้วยพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าใจเราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปสักพักเดี๋ยวมันก็ลืมไปเอง แล้วเราจะสามารถอโหสิกรรมอภัยโทษคนที่ไม่ดีกับเราที่ปัจจุบันยังเจอกันอยู่เวลาโยมเจอเขาโยมก็จะพุทโธตลอดก็ทำให้ผ่านไปได้บ้างแต่พอเจออีกก็จะไม่พอใจอีกก็ต้องพูดโทอีกเป็นอย่างนี้ตลอดได้บ้างไม่ได้บ้างมีวิธีไหนที่เราจะอโหสิกรรมให้อย่างเด็ดขาดได้บ้างคะ ก็ต้องเห็นว่าการมีความโกรธเกลียดเขานี่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเลิกโกรธเลิกเกลียดเขาถือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่มีเหมือนกับไม่มีแล้วแต่เราชอบไปคิดถึงมันแล้วก็พอคิดถึงมันก็สร้างความโกรธความเกลียดขึ้นมาให้กับใจของเราดังนั้นเราต้องอย่าไปคิดถึงอดีตให้ลืมมันไปเสียแล้วก็หัดให้รู้จักคำว่าให้อภัยคืออย่าไปจองเวรจองกรรมกันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาอีกต่อไปการให้อภัยนี่ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเรียกว่าอภัยทานเหมือนกับเวลาเราถวายอาหารใส่บาตรนี่แล้วก็เรียกว่าวัตถุทานวัตถุคือให้ข้าวของเช่นอาหารกับข้าวกับปลาอาหารก็ ็เป็นวัตถุทานเวลาใครก็ทำให้เราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเราก็ให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้ยกโทษให้เขาได้เราก็จะสบายใจโทษอยู่ที่ใจของเราที่ไปโกรธไปเกลียดเขาให้อภัยเขาไม่ได้ตัวนี้เป็นต่างหากที่เราต้องทำลายไม่ใช่คนที่เข้ามาทำให้เราโกรธเกลียดเพราะถ้าเราไปทำลายคนที่เขาทำให้เราโกรธเกลียดเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทำลายเราต่อมันก็จะเป็นเรื่องที่จะสู้กันไปต่ออย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราให้อภัยเขาเรายุติเกี่ยวข้องไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เขาก็หยุดเราก็หยุดแล้วในที่สุดทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติ คำถามจากคุณยิ่งพันธ์ผมเป็นพนักงานอัยการทำงานอยู่ท่ามกลางระหว่างผู้เสียหายจำเลยศาลตำรวจและพยานเราจะวางใจของเราอย่างไรไม่ให้ตกอยู่ในอคติได้ครับ ก็ต้องว่าไปตามหลักฐานตามเหตุผลตามความเป็นจริงผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูก คำถามจากคนคุณทิติการพักหลังนั่งสมาธิตัวจะเริ่มแข็งต้องยืนสมาธิถึงดีขึ้นเดินจงกรมก็ไม่ได้ใจไม่นิ่งเหมือนยืนสมาธิเป็นเพราะอะไรคะ ก็เพราะว่าใจไม่ชอบนั่งไม่ชอบเดินชอบยืนก็ทำไปตามที่ใจชอบก็แล้วกัน คำถามจากคุณโทลี่รู้สึกหัวใจจะมีอาการแปลกๆหลายครั้งค่ะแต่ก็พอจะจับตาดูดีๆมันก็หายลักษณะมันมีหลายอาการรู้สึกกระชากเหมือนมีอะไรขวางลักษณะขัดๆมีลักษณะอาการเหมือนเครื่องยนต์จะดับถูกผิดประการใดโปรดชี้แนะด้วยค่ะ ต้องไปหาหมอหัวใจแล้วเราเป็นหมอใจหมอใจกับหัวใจคนละเรื่องกันหัวใจก็คือตัวที่เต้นตุ๊บๆอยู่ในกลางอกนี่ถ้าเป็นตัวนั้นก็ต้องไปหาหมอหัวใจแต่ถ้าเป็นใจที่เครียดที่ทุกข์นี่ก็มาที่นี่ได้คนละเรื่องกันคำว่าใจเหมือนกันแต่คนละตัวกัน คำถามจากคุณอุ้มการที่เรามองเห็นศพของแม่นอนอยู่แต่จิตกลับคิดว่านั่นไม่ใช่แม่เรานั่นคือที่อาศัยของแม่เป็นบาปหรือไม่คะ ไม่หรอกเพราะร่างกายมันก็เป็นที่อาศัยของดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนนั่นแหละร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราใช้ขับพาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองเวลาที่ร่างกายของแม่ตายไปก็แม่ก็คนขับรถคือคนขับร่างกายนี่คือแม่ไม่ได้ตายเพราะใจของแต่ละคนที่มาครอบครองร่างกายนี่ไม่มีใครตายกันใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเรียกว่าเกิดใหม่ความจริงใจไม่ได้เกิดใหม่แล้วใจไปซื้อรถใหม่ไปซื้อร่างกายคันใหม่มาขับต่อเท่านั้นเอง คำถามจากคุณวัชสิริผมมีโอกาสได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสักการะบูชายังที่พักของตนทำวัดสวดมนต์อยู่เสมอๆแต่ที่พักของผมนั้นเป็นอพาร์ตเมนต์มี5ชั้นผมอยู่ชั้น2ผมได้กั้นเป็นห้องพระโดยเฉพาะจะเป็นการสมควรหรือไม่ประการใดครับเพราะมีคนที่พักอาศัยอยู่เหนือห้องพระที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่เหนือขึ้นไป อ๋อไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกขอให้เราใช้สถานที่ของเราเป็นตัววัดก็แล้วกันความเหมาะสมในห้องของเราสูงต่ำก็แค่เฉพาะห้องของเราอย่าไปยุ่งกับห้องของคนอื่นเดี๋ยวเกิดเครื่องบินผ่านหัวมาก็จะยุ่งวุ่นวายใหญ ่คำถามจากคุณพัทรพรข้อแรกมีความตั้งใจปฏิบัติอย่างยิ่งแต่ดูเหมือนสมาธิไม่พัฒนามีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ เพราะสติไม่มีกำลังพอนั่นเองต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆก่อนสติเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเหมือนกับการรดน้ำพรวนดินต้นไม้นี้เป็นเหตุที่จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่รดน้ำเลยไม่พรวนดินเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมโอกาสที่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมานี้คงจะยากถ้าเจริญก็คงจะช้ามากแต่ถ้าเราหมั่นพรวนดินหมั่นรดน้ำอยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นความก้าวหน้าของต้นไม้ได้อย่างชัดเจนฉันใดถ้าเราหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเราจะเห็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราต้องเจริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยคำว่าสติก็คือคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่าง ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้หรืออยู่กับร่างกายก็ได้ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกกิริยาบททุกการกระทำไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าใจเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจมันก็จะเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวถ้ามันเกาะติดอยู่ปั๊บเดียวมันก็เข้าสู่ความสงบได ้ข้อ2การพิจารณาความตายที่พระอาจารย์ได้สอนสิ่งที่กำหนดยากมากคือบ่วงแห่งบุตรที่พยายามดูแม้แต่จะคิดยังไม่กล้าเลยควรมีอุบายสอนจิตตนอย่างไรคะ บุตรก็เป็นเหมือนเราร่างกายเขากับร่างกายเรามันก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้คิดดีหน่อยก็ลองคิดว่าต่อไปเขาก็โตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วต่อไปเขาก็ต้องเป็นคนแก่แล้วต่อไปเขาก็ต้องเป็นคนตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วมันก็ตายเหมือนกันถ้าถึงเวลาไม่มีใครห้ามได้คิดถึงของเราแล้วคิดถึงของเขาคิดพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าบอกเวลาพิจารณากายนี้พิจารณาของเราแล้วก็พิจารณาของคนอื่นแล้วก็พิจารณาทั้งของเขาและทั้งของเราว่าเป็นตกอยู่ในสภาพเหมือนกันอันเดียวกันเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาเท่านั้นเอง คำถามจากคุณนฤพลผมสนใจศึกษาธรรมะและไปปฏิบัติภาวนาที่วัดมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสเวลาจะท่องพุทโธในใจเป็นประจำทำมา 7-8 ปีแล้วปีแรกๆรู้สึกจิตใจสดชื่นสงบเบิกบานมีสติทันกิเลสและควบคุมได้บ่อยครั้งใจเย็นดีกว่าช่วงในปัจจุบันนี้ในปีที่ผ่านมานี้ใจร้อนมากขึ้นไม่ค่อยมีสติเท่าทันอารมณ์ความโกรธผุดขึ้นง่ายและเร็วมากกว่าเดิมรู้สึกมีอีโก้ในตนเองมากขึ้นกว่าเดิมผมปฏิบัติผิดทางไหมครับ ก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติเท่าที่ควรนั่นเองถ้าสติอ่อนเมื่อไหร่กิเลสตัณหามันก็จะมีกำลังมากขึ้นทันทีมันเป็นเหมือนการชักกระเยาะของสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางนั้นถ้าสติมีกำลังมากกว่าสติก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้ากิเลสตัณหามีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้ไปเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจต่างๆที่กิเลสมีกำลังมากก็เพราะว่าสติอ่อนกำลังนั่นเองดังนั้นต้องพยายามฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆพยายามท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวันเวลาไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปดีกว่าสบายใจหรือจะใช้อย่างอื่นแทนก็ได้แล้วแต่จริตบางคนก็คิดถึงความตายก็ได้คิดถึงความตายแล้วทำให้หยุดคิดได้ก็ใช้ความตายไปบางคนก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูไปบางคนก็ใช้การสวดมนต์ก็สวดไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจว่างใจเย็นใจสบาย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อแรกในการปฏิบัติธรรมนั้นแม้จะปลีกวิเวกสำรวมอินทรีย์แต่ก็ยังต้องมีสังคมนักปฏิบัติด้วยกันบางครั้งก็มีการพูดคุยแม้จะเป็นเรื่องการปฏิบัติและพยายามแล้วที่จะพูดคุยให้น้อยแต่บางครั้งไม่ไหวทำให้มีอารมณ์ตามมาบางทีความเห็นไม่ตรงกันบางทีถูกเสียดสีบางทีก็เย้าแย่แม้จะรู้ว่าคนพูดไม่มีเจตนาร้ายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมีอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์แล้วก็ต้องมาเสียเวลาในการพิจารณาว่าจะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ขออุบายหลวงพ่อเมตตาสอนวิธีรับมือในการทำใจให้เฉยในเวลาที่ต้องพบปะผู้คนค่ะ ก็ถ้าไม่จำเป็นต้องพบปะมันจะดีที่สุดถ้าจำเป็นก็ต้องอาศัยสติเป็นหลักก่อนหรือถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมีสติหรือมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็มองทุกคนว่ามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเราไปจัดการกับเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไม่ได้ก็ปล่อยเขาพูดไปก็อยากจะพูดอะไรก็ปล่อยพูดไปแล้วก็ฟังไป ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาพูดในสิ่งที่เราชอบเราก็จะไม่เดือดร้อนเราต้องหัดทำใจให้เฉยๆว่าเราเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องไปตามกระแสของเหตุการณ์เราไปควบคุมเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ถ้าเราคุมได้ก็คุมไปถ้าคุมไม่ได้ก็ต้องไหลไปกับมันปล่อยให้มันพูดไปปล่อยให้มันทำไปเราก็พุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าเราทำใจให้เฉยไม่ได้ก็เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปแต่ถ้าทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับใครได้ยิ่งดีไปหาที่อยู่คนเดียวดีกว่าการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนี้ต้องหาที่ดีๆเหมือนกับการปลูกข้าวต้องหาที่ดินดีน้ำดีมันจะได้เจริญงอกงามถ้าไปปลูกข้าวบนที่ดอนเช่นไปปลูกบนเขาในโอกาสที่มันจะเจริญงอกงามมันยากต้องไปปลูกในที่ลุ่มที่น้ำดีดินดีเวลาภาวนาก็ต้องไปปฏิบัติที่ไม่มีการคุกคีกันต่างคนต่างอยู่กันเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันก็ห้ามพูดคุยกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนไปทำเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปถ้ามีสถานที่อย่างนั้นก็จะช่วยได้เพราะในเบื้องต้นนี้ใจของเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะรับกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระแทกกับใจเราได้เราเลยจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ที่ไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆจากคนอื่นแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วต่อไปเราจะไปอยู่ที่ไหนมีการพูดมีการทำอะไรเราจะสามารถที่จะควบคุมใจของเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อน ข้อ2ตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูเข้าใจว่าใช้ปัญญาอบรมใจสอนใจไปเรื่อยๆจนใจยอมรับและวางจากความฟุ้งซ่านต่างๆแล้วมันจะเข้าสมาธิได้อัตโนมัติแต่ก็ไม่เคยเข้าได้สักทีอย่างมากได้แค่สงบจากความฟุ้งซ่านแต่เข้าไม่ถึงฐานค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการเข้าสมาธิได้นี้จะต้องใช้สติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเข้าได้ใช่หรือไม่คะ มันก็ได้ทั้งสองอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วยถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันกระเทือนใจอย่างแรงๆแล้วเราใช้ปัญญาหยุดมันได้ใจก็รวมเข้าสมาธิได้เช่นเราไปเจอความกลัวไปเจอเสืออย่างนี้แล้วเราก็ปลงใช้ปัญญาว่าตายก็ตายวะยอมตายถ้ายอมตายภาพจิตมันก็ปล่อยร่างกายมันก็ดิ่งเข้าสู่สมาธิได้แต่มันต้องมีเหตุการณ์ที่กระแทกใจจริงๆถ้าเป็นเหตุการณ์เบาๆมันก็จะเพียงแต่ทำให้มันไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองถ้ามันหายฟุ้งซ่านแล้วถ้ามันยังไม่รวมก็ต้องใช้สติเป็นตัวช่วยต่อไปให้บริกรรมพุทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดึงใจเข้าไปสู่สมาธิได ้ข้อ3มีหลายคนพูดว่าถ้าใช้สติอย่างเดียวจะกลายเป็นโง่ทึ่มแล้วกลัวกันว่าจะติดสมาธิจะไม่มีปัญญาแต่พอหนูฟังเทศหลวงพ่อหลายๆกันแล้วหนูก็เข้าใจว่าการที่คนเราเข้าสมาธิได้อย่างชำนาญนั้นไม่น่าจะโง่เพราะอย่างน้อยเขาก็เอาชนะนิวรณ์เอาชนะกามฉันทะที่ขวางทางความสงบได้และการที่ได้ฐานของสมาธิที่แน่นหนาแล้วก็เท่ากับมีภาชนะรองรับปัญญาจากครูบาอาจารย์ซึ่งน่าจะไปได้ไวกว่าคนที่เข้าใจว่าต้องใช้ปัญญาแต่กลายเป็นความฟุ้งซ่านอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะเพราะบางทีหนูก็เขวไปกับคำพูดของเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันค่ะ ถูกแล้วถ้าใช้ปัญญาแล้วใจไม่สงบก็แสดงว่าสิ่งที่เราใช้มันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งยังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดกิเลสตัณหาทำให้ใจสงบได้อย่างนั้นก็ใช้วิธีนั้นก็จะไม่มีวันที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องใช้วิธีสติระลึกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปการที่เราฝึกสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธินี้ไม่ได้เป็นการทำให้เราโง่แต่มันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำเป็นขั้นๆเหมือนกับการเรียนกอไก่ขอไข่ถ้าบอกว่าการท่องกอไก่ขอไข่นี่ทำให้โง่อย่างนี้ก็ไม่ต้องท่องมันสิ ไปอ่านหนังสือเลยไปเปิดหนังสืออ่านเลยแต่มันก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่รู้จักวิธีสะกดไม่รู้ความหมายของคำที่เราอ่านว่าเป็นอะไรเราก็ต้องเริ่มจากการท่องคอไก่ขอไข่ไปก่อนแล้วก็มาหัดสะกดแต่ละคำเมื่อสะกดไปแล้วเราก็มาหาความหมายของแต่ละคำว่ามีความหมายแปลว่าอะไรแล้วเราถึงจะสามารถอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกฉันใดการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องผ่านขั้นสติไปก่อนเพื่อทำให้ใจสงบแต่การทำใจให้สงบท่านก็บอกว่าสำหรับคนบางคนสามารถใช้ปัญญาทำให้สงบได้ก็ใช้ปัญญาก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่สงบก็แสดงว่ามันไม่เป็นปัญญามันต้องสงบเหมือนกับสงบจากสติคือจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าได้สมาธิแล้วมันก็จะมีฐานรองรับในการที่จะเจริญปัญญาต่อไปอย่างเมื่อกี้ที่มีคนผู้หญิงที่ใครที่ถามว่าเวลาพิจารณาความตายแล้วต้องคิดถึงความตายของลูกชายนี่คิดไม่ออกก็นั่นก็เพราะว่าใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบพอใจยังมีกิเลสตัณหามาแทรกซ้อนอยู่มาคอยทำให้รู้สึกมีความไม่สบายใจไม่อยากจะคิดถึงความตายของลูกแต่ถ้าเวลาได้สมาธิมาแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีจะสามารถคิดถึงความตายของคนทุกคนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือเราเกลียดหรือคนที่ดีหรือชั่วกับเรานี่เราจะพิจารณาได้เท่าเทียมกันหมดเลยว่าเขาก็เป็นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดทุกคนดังนั้นนี่คือความจำเป็นของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่สามารถที่จะพิจารณาทางปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วอาจจะติดอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่ไปผูกพันกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำให้ไม่อยากจะคิดถึงความตายของเขา คำถามจากผู้ฝากถามคนที่หยิบหนังสือบวรธรรมบพิตรไปขายบาปไหมคะ ถ้าเป็นของเขาแล้วก็จะขายก็มันก็ไม่บาปเลยมันถ้าไปขโมยเข้ามาแล้วไปขายนี่มันก็บาปหมดแล้วเลย กับมาสการพระอาจารย์ครับจะถามเรื่องการภาวนาพอดีเคยมีคนแนะนำมาว่าการนั่งภาวนาต้องนั่งหลังให้ตรงนะครับนี่พอผมพยายามนั่งหลังให้ตรงแล้วเหมือนมันเกร็งมันเครียดแล้วผมควรจะทำยังไงดีครับ ก็นั่งให้มันตรงเท่าที่เราจะนั่งได้โดยที่มันไม่เครียดนั่งให้มันสบายที่ให้นั่งตรงเพราะว่าถ้าหลังงอมันมักจะง่วงมันจะหลับเวลาเริ่มต้นเราก็ตั้งตัวให้มันตรงแต่อย่าไปให้มันถึงกับต้องเกร็งพยายามให้มันตรงแบบสบายๆเท่าที่เราจะนั่งได้แล้วพอเราเริ่มภาวนาก็ไม่ต้องไปกังวลกับท่าของร่างกายถ้ามันจะงอหรือจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็แล้วกัน คือถึงแม้ว่าเราจะก้มตัวลงไปเรื่อย ๆไม่เป็นไรนอกจากมันล้มลงไปก็ลุกขึ้นมานั่งใหม่ถ้ายังนั่งภาวนาได้ก็ไปแต่รู้สึกว่ามันเอ็นไปทางข้างหน้าข้างหลังก็เรื่องของมันอย่าไปกังวลถ้ากังวลแล้วมันจะเสียสมาธิเสียสติมันจะไม่สงบมันจะมัวแต่มาคอยขยับร่างกายอยู่เรื่อยๆฉะนั้นตั้งท่าร่างกายเป็นข้างแรกครั้งเดียวก็พอตอนก่อนจะนั่งแล้วก็พยายามนั่งให้ตรงที่สุดถ้าเชื่อเราคิดว่าเราจะนั่งได้แล้วก็แต่อย่าให้มันตึงหรือว่ามันเครียดให้มันตรงแบบสบายไม่เกร็งพอตั้งได้แล้วทีนี้เราก็กำหนดดูถ้าใช้ลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้าพุทโธก็พุทโธไปเรื่อยๆจะมีความรู้สึกว่ามันงอมันเอ็นไปทางซ้ายขวาไงก็อย่าไปสนใจกับมันปล่อยมันไปถ้าไปกังวลกับมันก็ไม่ได้ภาวนามามัวแต่นั่งตั้งมาขยับร่างกาย ครับครับครับราชการครับ เมื่อกี้มีคนบอกอยากจะถามปัญหาไม่ทราบกลับไปแล้วยังไม่รู้ถ้าไม่ถามตอนนี้เดี๋ยวเวลาเลิกประชุมก็ไม่ถามแล้วนะไม่ตอบแล้วเพราะก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณา ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ